NPO Radio 1. 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de zoekactie in Noorwegen naar een vermiste Nederlandse student is een dode gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar de politie heeft vast de familie op de hoogte gebracht. De Nederlander raakte woensdagmiddag vermist tijdens een bergwandeling met enkele anderen in het noorden van Noorwegen. Nederland past het reisadvies voor Israël aan in verband met de oplopende spanning met Iran. Andere landen doen dat ook. Buitenlandse Zaken in Den Haag waarschuwt reizigers dat er een verhoogde kans is op raketaanvallen en terroristische aanslagen in heel Israël. De kleurcodes voor Israël, Gaza en de grensgebieden zijn niet veranderd. Wel noemt Buitenlandse Zaken het raadzaam om ook noodzakelijke reizen naar Israël uit te stellen. Algemeen wordt gevreesd dat Iran wraak neemt voor het bombardement op een Iraans consulaat en dat Israël dan hard terugslaat. Een vrouw uit Amsterdam die al maanden met haar baby in een auto leeft, komt opnieuw niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Haar tweede verzoek om voorrang te krijgen op een woning is door de gemeente afgewezen. Volgens Amsterdam zitten er in de stad veel mensen in kwetsbare situaties en moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt bij het toewijzen van urgentieaanvragen. De vrouw is opvang aangeboden, maar volgens haar is die niet geschikt voor een moeder met een baby. De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Oranje versloeg Tsjechië overtuigend met 32-18. Doordat Spanje later op de avond won van Argentinië, was Nederland verzekerd van een Olympisch ticket. Na 2016 en 2020 is het de derde keer dat de Nederlandse handbalsters naar de Spelen gaan. Het weer, het klaart op en het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen vrij zonnig met sluierwolken en 18 graden in het noorden tot 23 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, Katja, waar was jij op 5 april 1994? Ik weet het nog heel goed. Het was het begin van de paasvakantie. Ik zat in het zesde middelbaar, dus zesde jaar humaniora, laatste jaar middelbare school. En ik denk dat het de maandag of de dinsdag was van die vakantie in het begin. En ik stond onder de douche en mijn zus, die 3 jaar jonger is, die kwam binnen en die zei: Katja, het is op de radio, Kurt Cobain is gestorven. En ja, toen besefte ik meteen van, dit is het moment, zoals onze ouders het moment zich nog herinnerden dat Kennedy was vermoord. Ja. En zoals ik zelf, als ik heel klein was, in 81 denk ik, nog herinneringen heb aan de moord op Lennon. En jij, Stef? Weet je het ook nog waar je was op 5 april 1994? Ik was al bang dat je dit ging vragen. Nee, dat we echt geen idee. Dit is, hoe oud was Cobain? 27? Ja. Ik was net iets jonger dan hij, maar nee, het is langs me heen gegaan. Ik wist het wel, maar zeker niet die dag. Nee. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, het is 30 jaar geleden dat Kurt Cobain overleed. Katja Vledik was en is een enorme Nirvana-fan. En het had niet veel geschild of ze was erbij geweest bij wat het vierde concert zou zijn in België, maar wat niet plaatsvond. Maar ze heeft nog wel het buskaartje. In haar podcast Nirvana Was Here blikt ze terug op de 3 concerten die Nirvana in België gaf. En Stef Visjager volgt de Nationale Opera in aanloop naar de opvoering van de opera The Shell Trial. Een opera over de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. En in het kader van Practice What You Preach wil het operagezelschap gaan vergroenen. Maar is het mogelijk om die opera klimaatneutraal te maken? En kies je dan voor duurzaamheid of kies je dan toch voor de kunst? Je hoort het in het nieuwe seizoen van Making an Opera. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 238. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Stef, je bent radio-podcastmaker. En je maakte onder andere 1 minuutje plots. Je bewerkte musicals ook van Annie M. G. Schmid. En die maakte je tot radiomusicals. Heerlijk duurt het langst, heb je gemaakt. En Madame, hoe maak je een musical tot een radiomusical? Wat is daar de grootste uitdaging bij? Het was vooral, ik wilde het ontsluiten. En ik wilde minder scène, stop, liedje. Ik wilde meer de muziek en de scènes in elkaar over laten lopen. Daar heb ik veel aandacht aan geschonken. Oh ja, want bij musicals heb je toch al vaak zoiets van, waarom zeg je dit niet gewoon? Waarom moet je dit zingen? Ja, nou heeft vind ik, Annie M. G. Schmid, je hoort in haar musicals dat zij heel veel radiodrama en hoorspelervaring had met de familie Doorsnee. Het zijn gewoon hele fijne dialogen. Daar is ze koningin in. En dat hoor je ook in die radiomusicals. Dus ik zocht het ooit op, omdat ik dacht, waar komt nou Op een mooie Pinksterdag vandaan? Dat is zo'n mooi liedje. Wat is daar de oorsprong van? Toen ontdekte ik dat het uit een musical kwam die ik nooit had gezien en dacht ik ook nooit meer ga zien, want dat wordt niet meer gespeeld. Toen ben ik naar het theaterinstituut gegaan, heb ik daar het script opgevraagd, gelezen. En toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon een fantastisch hoorspel. En als je dit nou gewoon in de auto kunt luisteren en kunt meezingen, nou, dat duurde 5 jaar, maar toen was het er. Ja, mooi. Ja, Katja, we hadden het, voordat we begonnen, hadden we het eventjes over Nederlands cultuur erfgoed, hè? En dat je wel veel Nederlandse tv ook altijd hebt gezien. Ja, ik ben geboren in 76, dus ik was echt kind in de jaren 80. En tot eind jaren 80 hadden wij in Vlaanderen geen commerciële televisie. Wij hadden alleen dus de BRT, heette dat toen nog. En ja, die was een beetje saai soms. Er waren 2 zenders, maar eigenlijk was er op dat tweede meer testbeeld dan wat anders. Dus dan zapten wij, voor dat woord bestond, vrolijk naar de Nederlandse televisie. Om daar op Veronica naar Countdown te kijken. En op, was het de Tros Topop? Nee. Avro. Ja. Avro is Topop natuurlijk. Ja. Nee, Tros was volle toeren, dat vond ik niet leuk. Oh. Maar dat was wel. Er was wel veel. Wij keken heel veel Nederlandse televisie. En er is wel gestopt sinds begin jaren 90. Hmm. En een Nederlandse podcast? Ben je daar fan van? Ja, sinds vandaag wel. Oh ja? Nou, laten we daar meteen mee beginnen. Want Stef, 4 jaar geleden maakte je de podcast Making an Opera voor de NTR. 1,5 jaar lang volgde je de Nationale Opera tijdens het maken van de opera Ritratto. Interessant daarbij was corona. Ja, gebeurde toen. Ja, dus die eerste serie, dan volg ik de zangers en de regisseur, wat ze bij de opera het artistieke team noemen. Dus dat zijn mensen die worden ingehuurd. En het ging over jonge zangers die een kans zouden krijgen om, die zouden 1,5 jaar les krijgen en dan mochten ze hun eigen opera gaan opvoeren. Nou, ik volg ze dus 1,5 jaar lang. En ik had gedacht van tevoren, dan krijg je natuurlijk allemaal drama. Want ze worden verliefd en ze willen allemaal de hoofdrol en ruzies. En ik had als premisse het drama achter de schermen is net zo groot als dat op het toneel. Dat was waar. En het werd nog veel waarder dan ik ooit had kunnen denken of dromen. Want op de dag van de generale repetitie hoorden we dat de lockdown er was. Dus dat dit de enige uitvoering ooit zou worden. En dat maakte het afschuwelijk. En voor de podcast een ontzettend. Je zoekt als podcastmaker altijd naar onverwachte plotwendingen. Nou, dit was er één. Ja. Dus als podcastmaker dacht je, yes. Nou, niet op dat moment. Maar later dacht ik wel, ja, dit was voor het verhaal. Het was op dat moment afschuwelijk. We hebben allemaal gehuild. Ach, ja. En nog even één stap terug. Wat heb jij met opera? Nou, ik vind het heel mooi. Maar ik ben absoluut geen kenner. Ik ben echt geen kenner. Dus ik begin ook die eerste serie met, nou, wat een bof. Ik mag hier gewoon 1,5 jaar achter de schermen. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het zo'n totaal kunstwerk is. Je hebt en de kostuums, en de decors, en de muziek, en de zang, en het licht. En ja, je bent even in een hele andere wereld. En dat is wat ik ook altijd wil met radio maken. Mensen meenemen naar een onbekende wereld. En je een beetje anders naar de wereld laten kijken. En dat vind ik dat opera dat ook doet. En ook oude opera's die 100 jaar of 200 jaar oud zijn. Dat mensen toen met dezelfde vragen zaten. Dat raakt me dan vaak. Ja. En Katja, heb jij iets met opera? Ik zou heel graag iets met opera krijgen in de toekomst. Want ik zit natuurlijk al 20 jaar. Ik ben muziekjournalist voor Humo. Belgisch weekblad, Vlaams weekblad. En er bestaat wel zoiets als rockopera. Tommy bijvoorbeeld van de Hoe. Ja. Maar ik heb wel zin om, voor ik het loodje leg, toch nog andere muzikale of culturele oren te verkennen. En zo is in een mooie baljurk met een leuke date naar een mooie opera gaan. Want ik vind, ja, het is natuurlijk, zoals je zegt, het gaat over het drama, de muziek, de decors, het verhaal, het universele, tijdloze. En dat vind je even goed in rockmuziek of in iets anders. Hè? Of in een klein liedje van 3 seconden of 3 minuten. 3 seconden zou een beetje kort zijn. Maar er is zeker wel de zin, maar het is er nog niet van gekomen. Dus we moeten daar toch werk van maken. Oh ja, maar dan is dit een mooie stap. Ja, want ik hoorde, dus dat was zo met die eerste serie van Making an Opera. Toen zaten we dus allemaal in lockdown. Dus er werd massaal naar geluisterd. Maar van heel veel mensen die zeiden, ik heb nog nooit naar opera geluisterd. Ik hou of hield ook niet van de opera. Maar nu, deze opera wil ik zien. En dit is zo'n soap opera. nu wil ik ook echt een keer een opera zien. Dus misschien is het een goede opstap, dat eerste seizoen. Ja. Dus dat eerste seizoen was 4 jaar geleden. Heb je de Prix Europa mee gewonnen? Ja, en de Prix Italia. En de Prix Italia ook nog. Ja, waanzinnig. En nu dus het tweede seizoen, waarbij je dus de Nationale Opera weer volgt. Terwijl ze de Shell Trial maken. En die opera gaat over die rechtszaak. Hè? Milieudefensie tegen Shell, 2021... Uitkomst was, Shell moet van de rechter CO2-uitstoot met 45% reduceren in 2030. Shell ging in hoger beroep. Dat dient nu. Dient nu, hè? Ja. Had je dat zo uitgekiend? Nou, dat was wel ook weer een van de redenen om wel deze podcast te maken. Omdat het ook echt actueel is op dit moment. Ja. En de belangrijkste vraag in die tweede serie is, hoe doe je dat? Een opera vergroenen. Is dat het? En hoe, op welk punt, want ik wil als podcastmaker conflict, op welk punt gaan die groene belangen of wensen botsen met de artistieke wensen? Ja. Meteen een fragment uit de 3e aflevering, waarin je dus hoort waar dat botst als je een opera uitstootvrij wil maken. De Nationale Opera in Amsterdam is aan het verduurzamen. Hoe doe je dat als operahuis? Dat probeer ik te ontdekken achter de schermen bij de Shell Trial, een wereldpremière van de Nationale Opera. En een groene opera, gemaakt volgens hun Green Deal. We zitten in de artiestenfoyer en Gabel Roelofsen, regisseur van de Shell Trial, vertelt me hoe de schrijvers van het stuk bedongen hebben dat er geen vlees gegeten wordt in het theater tijdens deze productie. Tijdens het uitvoeren en repeteren van deze productie eet niemand vlees. Dat is lef natuurlijk. Maar dan doen ze een ontdekking. Toen kwamen we erachter dat er eigenlijk al jaren dat vegabitterballen zijn, maar dat niemand dat weet. Je kunt denken, wat sympathiek dat Nationale Opera en Ballet al jaren vega bitterballen serveert zonder zich daarvoor op de borst te kloppen. Maar Gable ziet dat anders. Dus het is heel positief dat je dit soort van stiekem ondergronds doet. Maar het is ook, je bent ook een confrontatie uit de weg gegaan. Dus dat is met deze productie een beetje. Is Shell Trial de vega bitterbal die iemand doorheeft? Of gaan we het gesprek over hoe doen we de hapjes echt groter doen? Is de Shell Trial de vega-bitterbal die niemand doorheeft? Of wordt het gesprek over duurzaamheid groots gevoerd achter de schermen? Making an Opera, hoe doen we dat groen? Acte 3, de vega-bitterbal. Ja, fragment uit Making an Opera, tweede seizoen. Ja, ik vind het zo mooi met die muziek erachter. Het geeft het zo dramatisch effect ook, hè? Lekker opera. Ja. En wat interessant natuurlijk is dat dit zie je in zoveel bedrijven nu gebeuren. Ja, nou weet ik dat niet precies hoe zoveel bedrijven het doen, want daar ben ik niet bij. Maar ik vond dit heel interessant hoe ver het dan gaat. Hoe ver. Dus ik liep, volgens mij zeg ik dat ook ergens, de duurzaamheidscoördinator die dit dan allemaal aanzwengelt, Julie, die neemt de hele tijd de trap. En Dus zij en ik ren hijgend achter haar aan. Want er hangen overal briefjes op de lift. Neem liever de trap. En zij is architect van huis uit. En legde ook uit dat vroeger werden in gebouwen. Werd meteen, als je binnenkwam, was daar de lift. Want dat was stoer. Kijk, wij hebben een hele mooie grote lift. Zo groot is ons gebouw. Nu worden liften ergens achteraan weggestopt. Ik dacht ook dat liften niet zoveel energie kosten. Dat dat met contragewichten werkt. Mm. Het kost heel veel energie. Nou ja, en waar ik me in de podcast op concentreer is, want er zijn natuurlijk heel veel aspecten en heel veel gesprekken, maar dat het erover gaat dat ze een groot ijsblok willen gebruiken op het toneel en een brandend huis. En dat is allebei is daarvoor fossiele brandstof nodig. En er zijn mensen die zeggen, nee, dat ga je toch niet doen in een opera die gaat over Shell. Dan bij uitstek fossiele brandstof werken. Dus daar vergaderen ze maanden over. En die emotie en die overwegingen en die vergaderingen, daar probeer ik dan, daar ben ik bij. Meteen een ander fragment, ook uit die derde aflevering, waarin we dat schuren horen tussen artistiek en groene ambities. Rolf Houser horen we, hoofd decor atelier, waar we hem over horen. Hij moet ook, of zijn afdeling moet veel meer gaan hergebruiken. Dus met het kostuumatelier, dus het gaat niet allemaal alleen over vuur en ijs. Het kostuumatelier gaat alleen maar met tweedehands kleding werken via Vinted. En hij moet ook veel meer uit de oude decors putten. Daar gaat het over. Wij zijn natuurlijk geschoold van als je hier Cornelis krijgt of Anish Kapoor. Dat zijn erkende kunstenaars. En die weten wat ze willen. En dan moet dat ook zo eruit gaan zien. Zo zijn we opgegroeid. En niet één jaar, zo zijn we tientallen jaren bezig geweest. Van die perfectie moet het hebben. Die kunstenaar moet daar zichzelf in herkennen in dat kunstwerk. Zijn naam staat erop, niet onze naam. Zijn naam. En als je dan tegen zo iemand zegt, dit is de voorraad, welk paard wil je hebben? Die kunstenaar komt niet meer. Ik bedoel, die kunstenaars die we gehad hebben, ik liet net al wat namen vallen. Ja, die komen hier niet om iets van een ander her te gaan gebruiken. Die ben je dan kwijt. En dat is een keuze. Dat kan je ook aan je publiek zeggen. En dat doen we om de planeet te redden. Ik bedoel, dat is moreel prima. Maar artistiek lever je dan natuurlijk wel wat in. Ja, fragment uit Making an Opera. Het gaat uiteindelijk, als je het afpelt, om verandering. Toch? Van hoe gaan mensen om met verandering? Ja, ik weet het niet. Want ik weet ook het antwoord niet. Ik vond het heel ingewikkeld. Ik weet niet of ik nu spoil. Maar we werken dus helemaal toe naar dat bezuinigen. Iedereen is ontzettend toegewijd en doet enorm zijn best. En dan is er op een bepaald moment een presentatie van cijfers. Dan blijkt dat ze het groener doen dan ooit. Dan één andere opera eerder. Maar dat bezuinigen op decor en special effects en kostuums, dat maar een heel klein deel van het totale CO2-budget is. Want, raad eens, wat het meest kost? Ja, ik denk toch vervoer als ze op tournee gaan. En wie op tournee gaan? Het gezelschap. Ja, dat doen ze niet. Nee, ja, de zangers die komen invliegen. Oh. Ik dacht ook vervoer, maar. Ja, nee, dus er zijn twee grote. Maar goed, dat moeten jullie. Want nu. Ontdekken. Ja, nee, want het is inderdaad. Er zijn, nu ga ik een beetje met zeven mijlslaars er doorheen. Maar dat vliegen, dat is een heel groot deel. En ik dacht, ja, maar je gaat toch niet die arme Rolf Houser met alleen nog maar met tweedehands decors laten werken en wel je zangers uit Amerika invliegen. Ja. Dus daar ga ik dan met de directeur over praten en zij heeft hele goede antwoorden. En iemand anders zegt ook, ja, ik snap wat je zegt, maar gaan we dan ook geen popconcerten meer geven? Mm-hmm. Komt dan Beyoncé mag ook niet, die komt met 200 man de hele wereld toeren. Ja. Gaan we daar dan ook mee stoppen? En ik probeer dan nog van, ja, maar hoor ik het nou als het niet de allerbeste zangeres van de wereld is, maar nummer 3? Ja, zij zeggen, ja, dat hoor je. Nou ja, dus die dilemma's. Het gaat over hoe ver ga je voor je artistieke verlangens? Ja, want Katja, je bent muziekjournalist. Heb je artikelen geschreven al over duurzaamheid in de muziekindustrie? Ik heb het eens gepoogd. Ik denk 5 of 4 jaar geleden is gaan polsen in de nasleep van de klimaatmarsen die er bij ons waren. Hè. Jongeren die spijbelden op vrijdag. Dat je dan denkt van, misschien zal dat binnenkort op festivals er helemaal anders uitzien. Want die jongeren die willen alleen maar herbruikbare bekers en die zullen geen vuilnis meer achterlaten. Want we hadden toen ook een aantal jaar gehad waar de vuilnisbelt naar Werchter of Pukkelpop op de campings. Hè, ja, gigantisch was. Ja. Dus dan ben ik eens gaan polsen. En die beweging is toen wel ingezet van herbruikbare bekers en zo verder. Maar zoals je zegt, dan zit je met die gigantische line-ups van die monsterachtige affiches van die festivals. Dat is niet meer 9 bands, dat zijn er 100 en zoveel. Met alle roadies. Ja, natuurlijk. Ja. En ja, daarna kwam ook de pandemie, waar er even paniek was. Ja, maar die herbruikbare bekers, zijn die dan wel schoon en zo verder? Hè? En nu zitten we weer een aantal jaar verder. Er is een festival bij ons, een dancefestival, dat de ambitie heeft om de beste van de klas te worden. En die zetten dan ook in op een groene omgeving, allemaal veganistische eetstandjes. Niet met de auto komen wordt afgeraden, maar er wordt van allerlei vervoer ingelegd. Maar bij die echt grote festivals, de allergrootste, ja. Zoals je zegt, de Beyoncé van de festivals, zeg maar. Ja, begin er maar aan. Hè. Wat de opera nu wel doet, wat ze ook vertellen, wat ik heel sympathiek vind, is ze hebben samen met een bedrijf een app ontwikkeld. En dan als je een kaartje boekt, kun je dus zeggen, ik rij vanuit Tilburg die avond naar die opera. Wie wil er mee rijden? Oh. Slinger heet dit. En dat kan, want dus de reizen van de zangers zijn veel CO2 een hoge carbon footprint, maar ook het reizen van de bezoekers. En aan die kant kunnen ze dan dus wel, ze zijn ze ook hard bezig. En het gaat ongetwijfeld veranderen. En wat ik er heel lovenswaardig en mooi aan vind, is dat als je daar rondloopt, en ik hoop ook als je die podcast luistert, dat je zelf echt gaat denken, oh ja, hoe doe ik dit en wat kan ik anders doen? En ik ben echt veel braver. Iedere keer als ik daar naartoe ging, met de trein in de bus gegaan. En omdat ik me zo realiseerde hoeveel het uitmaakt. Je hebt geluisterd, hè, Katja? Wat vond je van de podcast? Ja, zoals je zegt, het feit dat het een opera is, het theatrale, je krijgt het gevoel van, dit is een allegorie van dilemma's waar we allemaal dagelijks mee te maken krijgen. Dan gaat het bij ons niet over, hoe kan ik mijn creativiteit botveren en toch mijn ambities waar maken, mijn groene ambities, maar over andere beslissingen van, ja, als ik mijn huis dus of zo isoleer, welk materiaal kies ik dan? Maar ja, in het grotere geheel, wat maakt dat uit? Als ik ook nog op die manier reis of eet. Dus ik denk dat we daar allemaal toch wel, of de meeste mensen die ik ken, toch wel dagelijks over aan het nadenken zijn van hoe gaan we dat doen. Ja. En soms stoot je ook op je beperkingen. En dat is dan wel leuk, omdat zeker met die muziek en die verhalen dan. Ja, ik kreeg het gevoel dat dit is een soort allegorie over onze dagelijkse dilemma's daar rond. Ja, het is mooie muziek. En wat er ook een soort cadeautje als maker, of dit klinkt heel raar, maar dat gewoon tegelijk. Want het is heel lastig voor het operahuis, maar ondertussen stonden er dus mensen steeds daar buiten te demonstreren. Ja, daar was ik verbaasd over, ja. Dat tegen het feit dat NOMB, dus Nationale Opera en Ballet, dat is één huis, dat die gesponsord worden door ING. En dat is de volgende zaak van Milieudefensie. Dus ik zat er ook nog echt helemaal middenin, in de afwegingen en de strijd. Ik vind wel opvallend, ook bij het eerste seizoen vond ik dat, hoe lief ze allemaal zijn onderling. Ja? Ja. Vond je niet? Dus ik had verwacht dat het een veel hardere wereld zou zijn. Maar ik vind ze zo aardig allemaal tegen elkaar doen. En zo schappelijk. En meedenken. En ja, met z'n allen. Ik moet wel zeggen dat ik vaak dacht, oh, wat lijkt het me fijn om hier te werken. Nou ja, precies. Dat, ja. je hebt muziek meegenomen op een mooie Pinksterdag. Uit Heerlijk duurt het langst. Ja. Ja. En waarom wilde je die laten horen? Bijna Pinksteren. Ja. En nee, er zat in de podcast niet lang genoeg muziek die ik kon laten horen. En toen dacht ik, ja, het moest 3 minuten zijn. 3 minuten opera, dat is echt uit de context gerukt. Dat vond ik lastig. En dit is iets... Nou ja, ik werk heel vaak met muziek. Dus podcasts over muziek of zelf een radiomusical maken. En daarom vond ik het toepasselijk. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. Kijk eens, hier zijn de spritsen voor mevrouw, meneer. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkie te kuieren in de zon. Tja. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voor een eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje, bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Rosie in de knoop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis, helaas erop. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel, meneer. Precies als iedereen. Op een mooie Pinksterdag laat ze je alleen. Morgen kan ze zwanger zijn, kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn, of van een Franse zanger zijn, of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt: pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag. En jij zei tijdens de muziek echt in een paar minuten geschreven door Harry en Annie. Ja, er was tijd nodig voor een kledingwissel. En toen hebben ze dit gewoon nog even tussendoor geschreven. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze keer zijn dat Stef Visjager van de podcast Making an Opera. En Katja Vlerik van de podcast Nirvana Was Here. Ja, Katja, je bent muziekjournalist. Ook nog DJ, hè? Ja, dat is al even geleden, maar bon, ik heb het ooit nog gedaan. Ja. En de podcast Nirvana Was Hier is je eerste podcast die je maakt. Ja. Ja. En we hoorden helemaal aan het begin hoe fan, jij zegt zelf fan, je was van Nirvana. Nog steeds? Draai je nog steeds van Nirvana? Nee, dus ik was 15 toen ze doorbraken met Nevermind. 17 toen Kurt Cobain 30 jaar geleden stierf. Het was sowieso al mijn droom om muziekjournalist te worden. En die band is... De 20 jaar dat ik nu muzikanten interview, internationaal en lokaal voor Humo, Ik denk dat er geen enkele band is na de Beatles die zo vaak ter sprake is gekomen in interviews. Die band blijft groepen inspireren uit verschillende genres, uit verschillende generaties. Laatst nog Vrouwkje bijvoorbeeld, is ook een grote Nirvana-fan. En ook een grote Annie M.G. Schmidt en Harry Banning-fan, dus we hebben al een link. Ja. En hoe verklaar je dat? Dat nog steeds die aantrekkingskracht bestaat? Natuurlijk de songs, heel toegankelijk, heel erg pop als je ze ontkleedt. Maar ook het rebelse en het gevoelige, die combinatie. Om het gebald te zeggen. En in je podcast bespreek je... Ja, het zijn 3 afleveringen waarin je de 3 concerten bespreekt... Ja. Die Nirvana heeft gegeven in België. Ik had in 1994 als 17-jarige een ticket dat ik koesterde... voor hun grote concert in Fort Nationaal begin maart 1994. Dat ging de eerste keer zijn dat ik ze zou zien. En de dood van Kurt Cobain heeft daar natuurlijk een stokje voor gestoken. En vorig jaar ruimde mijn zus een aantal zolderdozen op. En zij vond een onnozel briefje, een strookje. En daar stond op dat ik in 1994, in maart 1994, 600 Belgische franken had betaald voor 2 busticketjes van Gent naar Vorst Nationaal. Mijn ticket voor Vorst heb ik, dat weet ik nog, destijds ingewisseld voor 700 Belgische frank terug. Het toegangsticket. Maar zij was 14. Dus we gingen samen gaan en ze zei... Katja, heb je Nirvana dan gezien? Ik zei, nee, dat is afgelast concert. En ik keek naar dat strookje. En ergens midden januari dit jaar kreeg ik ineens het idee... Wat als ik nu, op tijd voor de sterfdatum natuurlijk... Want dan heb je toch een aanleiding... Een podcast zou kunnen maken waarin ik reconstrueer... op verhalende, journalistieke wijze... wat er op de 3 concerten die Nirvana wel gaf op Belgische bodem... is gebeurd in de zaal, backstage... Dat ik eigenlijk de luisteraar een soort virtueel busticketje geef. Zoals van kom maar mee, we gaan eens luisteren wat daar toen wel is gebeurd. Als hij er wel speelde. En ik had wel 12 jaar geleden al een artikel daarover gemaakt voor Humo. Dus ik wist wel wie te bellen en wat de verhalen waren. En ik vroeg mij af, zou dat ook werken in een podcast? Ja. De eerste aflevering gaat over het optreden in Democratie. December 1989. En we horen in dit fragment tourmanager Wouter de Sutter... over dat concert. Het concert zelf in Democratie was eigenlijk... één langgerekt, lamentabel gedoe. Het was geen goede show, absoluut niet. Nirvana was eigenlijk één grote rommelige bedoeling. Ik herinner me ook dat Kurt Cobain op het moment dat hij opkwam... zijn eerste minuut heeft vol geschreeuwd. Zo zeurdrugs van... ja, we gaan beginnen. Op die manier. Dat was zo van... Ja, jong, ja, hij kon beginnen. En ja... Hetgeen dat er op het podium stond was eigenlijk een en al... Ja, vermoeidheid... ongenoegen, desinteresse en te weinig drugs. Een fragment uit Nirvana was hier. Er was ook bijna niemand, hè? Nee, 60 man of zo. Maar natuurlijk 6000 man beweert dat hij of zij erbij is geweest. En ik heb het even opgezocht. Dit was denk ik de voorlaatste optreden op een slopende low-budget Europese tournee van het, dus het jonge beginnende Nirvana in 89. En zij hadden in die tournee een maand eerder hier ook... in Nederland een aantal keer gespeeld en dat was net hetzelfde. Het eerste concert hier, ik weet niet meer in welke zaal, hebben ze zelfs even gedacht, zullen we niet gewoon het afgelasten, want ja, er is bijna niemand. Dus, maar ook daar, als ik heb vandaag even op de trein gescrolld, wat mensen daarover... Ja, dan zeggen organisatoren net hetzelfde. Ja, er was maar 60 man, het was heel slecht. Maar iedereen beweert wel dat hij erbij was. Wat alles zegt over de impact nog steeds van die groep en het belang van die groep, ook al waren die concerten slecht... Iedereen die erbij was, was heel blij dat hij erbij was. En iedereen die er niet bij was, die beweert dat hij erbij was. Dus als er mensen zijn die een podcast willen maken... de prequel kan, hè. Dus de 3 even slechte Nederlandse concerten... voor het eerste slechte Belgische concert. Het is misschien een gat in de podcastmarkt van Nederland. Hoeveel tijd zat er tussen het eerste concert in Democracy en Pukkelpop, aflevering 2? Aflevering 2, dus dat is augustus 91. Aflevering 1 is december 89. Er zit 2 jaar tussen. Ja. En aflevering 2 is augustus 91. Speelden ze ook begin september hier ergens. Net hetzelfde verhaal. Voor het programma Sonic Youth meegenomen. Maar nog niet bekend, want Nevermind, de succesplaat, de doorbraakplaat, die komt pas uit eind september. Dus bijzondere situatie. Ook daar, Pukkelpop, heel veel mensen die daar stonden op die wei, beweren achteraf, ja, ik heb ze gezien. Maar op het moment 10 uur ochtends ook. Ja, maar op het moment zelf keken ze waarschijnlijk naar hun vrienden met een pintje bier om de dag te beginnen. Ja. Maar ja, twee maanden later is die groep wereldberoemd en ben je ineens heel blij dat je er was, ook al heb je er eigenlijk niks van gezien. Over dat concert, dat horen we in de tweede aflevering. Eppo Jansen, hij is nu programmeur voor Pukkelpop en hij vertelt dus over die show van 1991. De Pukkelpop-show van Nirvana is waarschijnlijk bij niemand van de organisatie echt blijven hangen, maar wat er daarna gebeurd is backstage, de rest van de dag, hoe lang die dag geduurd heeft, dat weet ik niet, is wel nog altijd een mooi verhaal. Een verhaal dat bij ons in de organisatie ook nog altijd rondgaat. Ik herinner mij een interview met Dave Grohl een paar jaar later, als hij het over Nirvana had, dat hij die dag op Pukkelpop de mooiste dag van zijn leven noemde. Gewoon omdat hij zei, wij speelden daar, de Ramones speelden daar, Black Francis speelden daar solo, al onze helden speelden en wij stonden daar toevallig ook bij op die affiche. Dus dat was voor hem, hij zei, dat was een van de mooiste dagen van mijn leven. Dat hebben ze duidelijk ook gevierd. De kleedkamer werd volledig getrashed. Nu hebben we 200 bands over een weekend. Toen hadden we er 8 of 9 op een dag. Dus hadden we echt tafels staan waarop naambordjes stonden van hier zitten de Ramones, die waren met 10 op tour. Daar zitten de Pogues, die waren met 15 op tour. Black Francis was daar met zijn vrouw om een paar nummers solo te spelen. Maar wat hebben de kerels van Nirvana dan gedaan? En wie dat het was, geen idee. Maar die bordjes verwisseld. Waardoor Black Francis aan een hele grote tafel zat met 15 stoelen van de Pogues. En de Pogues komen eraan. Hey, 2 stoelen aan een klein tafeltje. Dus dat waren het waren grappen en grollen. Maar ik weet wel op het einde van de dag dat iedereen zei van, die jongens nooit, nooit, nooit meer. Fragment uit Nirvana was hier. Wel klimaatneutraler, hè? Ja. Minder bands. Ja, op zo'n festival. Maar minder hergebruik, als ik het zo, als een hele kleedkamer trashen. Ja, dat klopt. Want jij zei van tevoren, Stef, dat je wist niet meer precies waar je was toen Kurt Cobain overleed. Was je wel fan van de band? Nee. Had je iets ik met durf de muziek? Het hier niet te zeggen, nee, maar ja, echt ik had helemaal zeggen, hoor. Jij? Ja, ik was wel fan, ja. Ja. Ik weet nog wel heel goed. Je gehuild. Ja. Nou, nee, dat niet. Maar ik was wel echt gek op de muziek. Het was ook echt mijn middelbare schoolperiode. Ja, dus, perfecte muziek voor toen, voor die periode. Ja, natuurlijk, ja. Want waar was jij dan wel mee bezig, Stef? Ja, dat geen idee. Maar niet met de Pogues, de Ramones, Sonic Youth. Daar allemaal was ik niet. Allemaal. Black Francis was ik niet mee bezig. Welke muziek wel? Kate Bush. Oh ja. De Beatles. Ja, ik denk, dus dat was allemaal helemaal niet hip. Een soort Tom Waits, die hoek. En ook al wel, ik werkte toen als koffiejuffrouw, garderobejuffrouw in het concertgebouw. Dus ja, ook toch al wel in klassieke muziek een beetje. Oh ja. Maar dat was, ik bedoel, niet vakmatig. Maar ik weet, op school waren heel erg stromingen. En ik stond daar een beetje buiten. Ik gewoon, ja, de platen die ik mooi vond, maar niet wat er in de hitlijsten stond. Nou, dan ben jij wel een ideale persoon om te oordelen over deze podcast. Als je eigenlijk niks met die muziek had, heb je met plezier geluisterd. Ja, en ik ben heel dus ik heb nu 1 en 2 gehoord. En ik weet dat dat er ook een hele lijvige, waarschijnlijk verschillende biografieën over Kurt Cobain zijn en over zijn dood. Dat ik nu wel ook nog benieuwder ben naar de verhalen daarachter. Want ik geloof dat 3 begint met dat in Rome, waar hij in een rolstoel opkomt en in 2. Er wordt gesproken over een concert in Rome, waar hij in een rolstoel opkomt en daaruit ziet als een lijk. Dat was de Reading Festival. Ja, dat is Reading Festival. Dat is zomer 1992, want inderdaad, ze hebben dan wel de hele backstage getrashed op Pukkelpop 91 en ze wilden die jongens nooit meer terugzien. Maar natuurlijk, ze proberen ze wel te krijgen. Twee maanden later zijn ze wereldberoemd en een jaar later doen ze er alles aan om die band terug te krijgen, maar ze zijn niet meer te krijgen. Zo groot. En ze spelen wel Reading in 92. En Rome was een overdosis in 94. Bon, dat is, ja, ik ben heel benieuwd naar de verhalen. En daarmee, ik ga zeker op de terugweg ook luisteren naar... Drie. Ja, en de muziek. Ah, oké. Okay. Ja. Unplugged beginnen. Dat is een mooie, rustiger plaat. Ja? Die ze wilt of zo. Ja. Oh, okay. Was dat ook je bedoeling? Dat mensen luisteren en dat ze dan denken van... hé, ik ga me toch meer verdiepen in Nirvana. Ik ga naar de muziek meer luisteren. Ik heb zelf bijna, ik ga niet zeggen 30 jaar niet geluisterd... maar toch heel lang niet geluisterd. Omdat door die dood werd dat ineens heel triestige muziek voor mij. Hm. Omdat je een soort vriend had verloren in die muziek. Een soort medestander. En die muziek was altijd en energie en ontroering... maar er bleef heel veel triestigheid over. En ik ben daar niet alleen. En dat heeft Thurston Moore van Sonic Youth ook gezegd. Die natuurlijk bevriend was met Cobain zelf. Natuurlijk is er dan ook heel veel van andere interessante dingen gebeurd in de muziek. Zeker als muziekjournalist. Maar als er één ding is geweest waar ik mij enorm aan gelaafd heb... is het moedwillig terug in die rabbit hole duiken van Nirvana... en beseffen hoe fantastisch, hoe goed, tijdloos, overeind dat nog allemaal staat. Hoe... En dat is echt fantastisch geweest. Een beetje een puberale rabbit hole om terug in te kruipen. En ja, dat heeft me heel veel deugd gedaan ook. Ja. En muziek heb je meegenomen. Natuurlijk Nirvana. Ja, speciaal verhaal. Want de derde aflevering gaat natuurlijk over het helaas laatste concert op Belgische bodem. En dat was op 23 november 1991. Op dat moment is Nevermind 2 maanden uit. Smells Like Teen Spirit, een grote hit. En iedereen wil daarbij zijn in de vooruit. Uitverkocht. Heel veel Nederlanders stonden aan de ingang te schooien voor een ticket. Te wapperen met 7000 Belgische frank. Dus heel veel geld was dat in die tijd. 7000 Belgische frank. Hoe was dat? Gedeeld door 20 voor gulden. Ja. Moesten alles deel door 20. Ja, en dus gedeeld door 10 voor euro. Dus het was iets van 1000 euro. Ja, maar we moeten het ook nog een keer maal 4 doen met inflatie en zo verder. Ja. Dus het was bijna 17 keer zoveel als het originele ticket. Dus dat is misschien een goede richtingaanwijzer. En helaas spelen ze daar voor de hardcore fans een niet zo goed concert. Want die groep was op korte tijd zo bekend geworden en bleef in hun hart, bleven dat echte punkrockers, heel tegendraadse jongens ook, dat die daar eigenlijk een beetje de boel gesaboteerd hebben door ook heel erg gekke dingen te doen. Een beetje een disco cover, een beetje een nummer van de Doors ertussen. De halve rider gaan uitdelen aan het publiek. Uiteraard instrumenten kapot slaan. Dus een deel vond dat heel erg cool. Van kijk, onze helden geven niet toe aan de druk om hier een beetje de circusbeer uit te hangen. En te doen wat er van hen verwacht wordt. Maar al die nieuwe fans, die kwamen voor die perfecte rockshow, die verlaten teleurgesteld de zaal. En twee dagen later spelen ze in Paradiso in Amsterdam. En daar spelen ze wat nog altijd na Reading het beste concert van Nirvana. Dus je ziet, ze konden heel goed live spelen als ze maar wilden. En het was een beetje het afgooien van de mantel van de roem die ze net hadden gekregen al in Gent. En jullie hebben dan het geluk gehad van in Paradiso, gelijkaardige zaal als ze vooruit, 2 dagen later een schitterende show mee te maken. Een paar uur daarvoor waren ze bij Jan Douwe-Kruske te gast voor een 2-meter-sessie. En daar hebben ze het ook verknald. Jan Douwe-Kruske zegt, ja, daar hadden ze ook geen zin. Dus ik weet niet waarom ze dan in Paradiso ineens dachten van... misschien omdat het gefilmd werd. Want Bram van Splunter heeft het toen gefilmd voor Onrust op de VPRO. Schitterende documentaire ook. En een mooie live-opname. En daarom heb ik gekozen voor Lithium Live in Paradiso. Want jullie Nederlanders hebben gekregen wat wij in Gent, Vlamingen, niet hebben gekregen. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, so are you. Look, I'm his Sunday mornings, every day for all I care. I'm not scared, I'm not careless in our days, cause I found God. Today I shave my head, Nirvana, Lithium, live in Paradiso in Amsterdam, dus in 1991. En je zei, Katja, je hebt nog eventjes de beelden ook nog eventjes gekeken. Ja, het programma Onrust op de VPRO toen, Bram van Splunteren maakte dat. Dus ze zijn daar live gaan filmen op het concert van Nirvana. Maar ook buiten de concertzaal, voor het concert. Heel grappig. De verhalen die ik in de derde aflevering van de podcast Nirvana Was Here opteken. Hoe de sfeer was voor de vooruit, enkele uren voor het concert. Heel veel volk, heel veel mensen die met geld stonden te wapperen om toch nog een ticket te kunnen kopen. Elektriciteit in de lucht, zowel op straat als voor het concert in de zaal. Dat is net hetzelfde wat Bram van Splunteren daar dan op beeld vastlegt. Mensen die zeggen van ja, nu zijn ze wel heel beroemd en ik kende ze vroeger al, maar ik heb geen ticket kunnen kopen. Ik sta hier nu. Mensen die al echt muzieksnop zeggen, ja, nu zijn ze te bekend. Ik wil het al niet meer goed vinden. Ja. Nieuwe fans die heel blij zijn als ze erbij zijn. En ook, ja, de vraag wordt dan ook gesteld door Bram van Splunteren van waarom is deze band nu zo ineens zo bekend? En die, ja, het is hetzelfde verhaal. En dan las ik ook ergens dat ook over dit concert in Paradiso heel veel mensen beweren als ze erbij waren. Net zoals het bij ons het geval is. Dus het is gewoon hetzelfde. En heb je als muziekjournalist wel eens een band moeten interviewen die er totaal geen zin in had, aan druk zat, van de wereld was? Nee. Had je ze willen interviewen? Nirvana? Ja, natuurlijk. Wat had je willen weten? Niet gemakkelijk, hè, want ja, Kurt Cobain interviewen. Als je kijkt naar de YouTube-interviews, die je kan. Het zijn nu YouTube-interviews, toen waren natuurlijk nog geen YouTube-interviews. Je ziet een Cobain die ofwel niks zegt, of een heel gevat, beetje een absurd antwoord geeft, aan zijn sigaret trekt. En het is vooral Christian Vosselek, dus de boomlange bassist, de intellectueel van de groep ook, die soms ook een heel absurd antwoord geeft. En de jonge Dave Grohl, die er dan ook iets grappigs bij vertelt. Geen gemakkelijke groep om te interviewen op dat moment, denk ik. Op dat moment van Nevermind, met alles wat toen met hen gebeurde, niet gemakkelijk. Ik had ze liever geïnterviewd, het tijd van Bleach, toen ze een eerste plaat hadden gemaakt en nog open in de wereld stonden. Dat moet fantastisch geweest zijn. Het is tijd voor mijn eigen tip. MUZIEK Ja, ik tip zelf wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. En de eerste aflevering die begint als volgt. Welkom bij de allereerste aflevering van Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Ik ben Mette en voor de luisteraars, ik ben een vriendin van Wilbert. En voordat we een poging doen om jou te gaan redden, Wilbert, vertel nog even wie je bent. Ik ben Wilbert. Ik ben 35 jaar oud. En ik heb al tenminste 8 jaar last van depressies of neerslachtigheid. Dus het gaat niet per se altijd goed, maar ook niet altijd slecht. Maar gemiddeld genomen niet zo goed. Nee, je ziet de toekomst niet zo positief in. Nee, en ook als ik niet depressief ben, dan ben ik nog niet heel erg positief. Ik kijk gewoon niet zo enthousiast naar de mens. Ik vind mezelf best een positief ingesteld iemand. En ik gun jou dat ook zo, dat je positiever naar de wereld gaat kijken. En elke week ga ik een gast aan jou voorstellen die heel positief in het leven staat en die jou ook iets mee gaat geven. Oké, bedankt. Ja, en ze gaan je ook huiswerk meegeven. Ja, daar heb ik wel het minste zin in, van alles. Ah, kom op, dat is toch ook leuk? Beetje iets uitproberen. Ja, nou ja. Als je niks doet, ik ga het wel doen. Dat is het meeste wat ik kan beloven, denk ik. Ja, je moet het doen. Ik moet het doen, oké. Ik moet het doen en ik heb er heel veel zin in. Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag? Wie trekt hem uit het dal en wijst die diepere laag? Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid? Onze allereerste gast wilde als kind darter of rapper worden, maar ging na de middelbare school naar de kokschool. Hij is ook de uitvinder van de Kibbeling Sound. Nederhop met een vleugje levenslied. En bovenal allround positivo. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Donnie. Ja. En je moet zo op tijd weg, hè? Dus ja, gaan we meteen beginnen, dacht ik. Ja hoor, leuk. Ja? Ja, ja? Okay. Zeker. Heb jij ook vrienden, Donnie, die een beetje depressiever zijn? Ja, ik heb wel paar vrienden in mijn nabije omgeving, noem je dat toch? In mijn directe omgeving, ja, wel zeker. En daar praat ik ook wel gewoon dagelijks mee. Ja. En wat doe je dan om ze op te vrolijken? Ja, gewoon geintjes vertellen en vragen hoe hun dag was. En of ze weer een keer mee willen gaan, een show of samen wat willen eten of zo. En dan zodoende probeer ik ze weer mee te nemen. Maar wat is er dan met hem? Hij vindt het ook allemaal, vindt het leven ook moeilijk. Ja, vindt het gewoon, hij vindt gewoon bepaalde dingen moeilijk en kijkt gewoon met een andere kijk naar het leven. En ik probeer altijd het plezier en de vreugde erin te houden. En, ja, fragment van Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. We horen dus Wilbert die met depressies kampt, ziet het somber in. En zijn goede vriendin Mette, die zou dat graag anders zien. Dat is het format. Dus ze nodigt iedere week iemand anders uit, een bekende gast, die dan met positieve energie moet komen en met een opdracht voor Wilbert. Is dit iets wat jullie zouden gaan luisteren? Ja, waarom niet? Straks op de trein. En positief terugkomen. Ik zie al wat kritische kijkers. Nou, ik ben een beetje verward. Want ja? Ik dacht even, hé, is dit nou drama? Voor wie is dit? En met dat muziekje met ook, met dat muziekje. Ja, dat snap ik. Dus is het nou een grap of is dit echt? Dus vertel eens iets meer. Voor wie is dit gemaakt? En nou ja, ik denk wel echt dat het. Ik denk dat het geen grap is. Ja. Ik denk dat het die muziek is. Ik vind het wel origineel gekozen. Mm-hmm. Maar daardoor heb je wel een soort van. Hey, is het een kinderserie? Ja. Wat is dit? Ja. Maar Is het niet. Dat is het niet. Nee. Het is wel echt bedoeld om. Ik denk ook depressies bespreekbaar te maken. Ja, ik ben benieuwd. We moeten het nog even hebben over de vindbaarheid. Want jullie hebben alle twee een podcast die issues hebben met vindbaarheid. Jij mag beginnen, Katja. Want hij staat niet gewoon op Spotify, staat niet in Apple Podcasts. Nog niet, maar dat kan nog komen. Het is zo, ik ben muziekjournalist voor Humo. En dit is de eerste keer dat Humo zo'n verhalende journalistieke podcast maakt. Mm-hmm. En dat is gebeurd in samenwerking met Radio Willy. Dat is een rockzender in Vlaanderen van dezelfde mediagroep. En het is ook in samenwerking met Shalini van den Langenberg, een fantastische podcastmaakster, die ook presenteert bij Radio Willy, dat ik dat heb kunnen maken. Zij heeft ook een heel goede podcast al gemaakt over Freddie Mercury, Mercury Mysteries. Dus zij had de storytelling en technische know-how en ik had de journalistieke achtergrond. Ik wist het verhaal zitten en ik had het idee, de vonk, en dat is zo al dus tot stand gekomen. Dus is die podcast te beluisteren op Willy.radio, de website van Willy Radio. En humo.be, de website van Humo. En in geen enkele podcast-app? Dat kan nog komen. Tenminste, dat lijkt me onhandig, dat hij daar nog niet staat. Ja, voilà, bij deze moet je daar iets aan doen. Ja. En dit was je eerste podcast. Ja. Heb je al meteen weer nieuwe podcastplannen? Ik heb al ideeën, omdat ik heb in de loop der jaren natuurlijk heel veel journalistieke verhalende stukken gemaakt over muziek, rockmuziek, soms in detectieve vorm ook, over verschillende... Ik heb al wat verhalen zitten in mijn archief. En dit was er nu eentje dat ik heb hertaald, zeg maar, naar audio. Met hulp van een fantastisch team. En wie weet, smaakt naar meer. Ja. Is de nieuwe Nirvana al opgestaan inmiddels? Goeie vraag. Jullie hebben vrouwtje. Ja, ze noemen bijvoorbeeld Billie Eilish is door Dave Grohl zelf de nieuwe Kurt Cobain genoemd. Niet van een kopie, maar wel qua intensiteit, charisma, ook dat rebelse, dat gevoelige. Voor die generatie zal dat zo zijn. Voor mijn generatie, ik voel dat niet bij haar. Ik weet dat dat heel goed is. Dus ja, iedere generatie zal wel zijn nieuwe Cobain hebben. Mm. En misschien is dat bij jullie wel vrouwtje voor een bepaald publiek. Want zij heeft ook wel dat gevoelige. Het is ook niet per se iets wat ik thuis zal opzetten, maar... Ik moest nog wel even denken aan toen we het hadden over vergroening in die muziekindustrie. Ik was gisteravond bij een concert van The Kid LAROI. En het is ongelooflijk dat dan staan nog 1000 man met telefoon te filmen. Dat is ook een verspilling toch eigenlijk? Ja. En bovendien moet je moeite doen om die artiest nog te zien tussen al die telefoons in. Dat is wel grappig, want in de laatste aflevering van de podcast Nirvana With Here zit er ook een anekdote over dat er toch op YouTube een volledige camcorder-registratie van dat concert staat, gemaakt door iemand uit het publiek. En ik heb iemand gevonden die weet wie die heeft gemaakt. En alle mensen werden gefouilleerd, dus die persoon moet dat dus in zijn... Dat waren geen kleine smartphones, dat was een bak. Dus die heeft dat in een soort MC Hammer pofbroek, ter hoogte van zijn kruis waarschijnlijk gemoffeld, omdat hij daar niet werd gefouilleerd. En nu zijn we wel blij dat er een opname van is. Hè? Ja, van zo'n zeker. Concert. Terwijl als we nu naar een concert gaan, zoals je zegt, iedereen staat daar met het zicht te blemmeren met zijn onnozele iPhone. Dus de tijden zijn ook echt wel op dat vlak veranderd. Er is niks meer speciaals aan een bootleg. Hè? Nee. Toen wel, hè? Nou ja, en je merkt dus ook dat artiesten het ook zelf minder leuk vinden. Want Kid LAROI zei ook zelf van doe gewoon even die telefoons weg en luister gewoon even en naar breng de muziek. Allemaal die camcorder mee, er zit niemand nog iets zo. Ja, ja want wat ik overtreffende trapje... Of, ik was bij een concert en toen gingen dus mensen voor het podium staan met hun rug naar de artiest en dan dus zichzelf filmen. Voor de zangeres. Oh, wat dit erg. Is gewoon echt bot. Ja, maar, ja, inderdaad. Dat klopt wel. Het gaat meer over onszelf. Ja, yeah, how can I make this about me? En in aanwezigheid van de nabijheid van een ster. Ja. Kijk eens naar mij in aanwezigheid van iets. Zo. Maar dat is wel echt het toppunt, inderdaad. Dat je dan als ster, als muzikant naar zo'n rug zit te kijken. Ja. Dus gewoon helemaal naar voren lopen en dan je kont naar de artiest toe draaien. Oh, bizar. Ja. Stef, nog even over jouw vindbaarheid. Ja. Dus hij staat in alle podcast-apps, Making an Opera. Het enige is dat seizoen 1 en seizoen 2 staan er allebei in. En er is iets met de tegel. In sommige apps heb je een tegel, dus een plaatje bij seizoen 1. En seizoen 1 heet Making an Opera... of hoe het te maken in opera. En seizoen 2 heet Making an Opera. Hoe doen we dat groen? Dus je moet even zoeken. Mm. En als je seizoen 1 nog niet kent, begin bij seizoen 1. En anders kun je gewoon meteen door naar seizoen 2. Maar dan moet je dus misschien even scrollen. En zijn er inmiddels al ideeën voor seizoen 3? Ook weer met opera? Nee. Of ben je nu even helemaal klaar met opera? Dat weet ik niet. Dat kan altijd nog. Maar ik ben nu weer met andere dingen bezig. Kan je nog niet zeggen? Ja, ik maak altijd Parool Radio. Wat jij vast kent. Met de mooiste Nederlandstalige en Vlaamse documentaires en drama. En ik ben bezig met een verhaal over gestolen kunst. Ik kwam iemand tegen, zei... heeft pas vrij recent ontdekt dat haar familie is gevlucht uit Hongarije. En ze dacht arme familie, maar ze is erachter gekomen... dat haar familie ooit een groot kasteel had met een fantastische kunstcollectie. En omdat na de Eerste Wereldoorlog de grenzen veranderd zijn... heeft Italië zich die kunst toegeëigend, maar dus echt renaissance, groot, Rafael, dat soort kunstwerken die nu in de grote musea in Italië. Dus we gaan op zoek naar die kunstwerken. Oh, dat klinkt als een heel spannend verhaal. Dankjewel, Stef Visjager van de podcast Making an Opera. En Katja Vlerik van de podcast Nirvana was hier. En mijn luistertip was Wie redt Wilbert? En wil je eerder afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En heb je nou een bizar goede podcast-luistertip? Laat het me dan weten via Instagram. En dat is @MishaBlok. NPO Radio 1.